เมื่อครั้งพุทธกาลมีพุทธธรรมนายว่าอีก500ปีจากนี้ไปจะมีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่านมาสนทนาธรรมกันคือพระเจ้ามิลินกษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกผู้ซึ่งสามารถกรีธาทัพเขายึดครองอินเดียได้ส่วนหนึ่งและวันหนึ่งทรงได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระนาคเสนซึ่งเป็นผู้ที่สามารถตอบคำถามที่พระองค์สงสัยในเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้อย่างท่องแท้ด้วยศรัทธาและประเพณีของชาวกรีกโบราณพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการปุจฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดั่งคบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิตนั่นคือที่มาของมิลินทปัญหาซึ่งรจนามากว่า 2,000 ปี ของให้ข้าเลือกเยอะแยะเชียวล่ะ นี่นี่พระองค์ให้เจ้ามาทำงานนะมายา ข้ารู้ท่านอมาตย์ข้ารู้หน้าที่ของข้าดีว่าข้าจะต้องทำอย่างไร คงไม่ใช่ไปโปรยเสน่ห์กับพระเจ้ามิรินนะพระเจ้ามิรินน่ะท่านมีมเหสีแล้วได้ยินมาว่ารักกันมากด้วย ข้าก็รู้อีกนั่นแหละท่านอมาตย ์อ้าวแล้วเจ้าจะไปโปรยเสน่ห์ให้กับใครอีกล่ะ ท่านไม่เคยได้ยินหรือว่ากองทัพสามารถย่อยยับได้ด้วยผู้หญิงแค่คนเดียวและคนคนเดียวที่เป็นเหมือนหัวใจของกองทัพพระเจ้ามิลินก็คือ นี่กันนะข้าว่าเราค้างแรมกันที่นี่เลยดีกว่าเราจะตอนออกไปรบข้าก็ไม่ได้นอนกันนอนอย่างนี้มานานแล้ว พระองค์ไม่ได้ทรงออกรบมานานมากแล้วพะยะค่ะ ตอนนี้จะหยุดพูดเรื่องรบก่อนได้ไหม พระอาญาไม่พ้นเก้าหม่อมฉันขอประทานอภัยพระยะค่ะ ไม่เป็นไรพระคุณเจ้าวันนี้ข้ากับกองทัพขอค้างแรงใกล้ๆกับที่พระคุณเจ้าปักปรดหน่อยนะ ตามสบายเถิดโยม อรัตกายชุริกายสั่งให้ทหารจัดที่นอนให้ข้ากับมเหสีไม่ไกลจากกรดของพระนาคเสนด้วย พระยะค่ะแล้วเรื่องเสบียงล่ะพระยะค่ะอาจจะไม่พอก็ได้นะพระองค์ ค่อยคนขี่ม้าเร็วไปเอาสิไม่เห็นมันจะยากเลยหรือจะไปเอาเองก็ได้ไปไปไ ปอยากค่ะ นี่ทางนายพงษ์ทางบอกกับพระเจ้าไม่ลิงยังว่าข้าให้อาหารกับขนมเป็นของบางนากางฮะบอกหรือยัง เออข้าลืมไปเออแต่นี่เท่าแกข้าขอบอกอะไรหน่อยนะคำว่าบรรณาการใช้สำหรับประเทศต่างๆที่เขามอบของขวัญล้ำค่ามาเป็นของขวัญสำหรับผูกไมตรีนะนี่แค่ขนมแค่เนี่ยเจ้าเรียกบรรณาการเลยเหรอฮะ นี่อีนี่ก็ของล้ำค่านะว่าขายของเอิงตังสองไปเนี่ยอีกอย่างว่าก็มาจากเมืองจริงด้วยของทั้งล้ำค่าทั้งมาจากต่างประเทศแม่ทำไมถึงจะเรียกว่าบรรณาการไม่ได้ฮะ โอ้เท่าแกหน้าเลือดช้ำมัดข้าไม่อยากพูดมากแล้วข้ามีงานต้องทำอีก มีงานอะไรเหรอทางนายพอง ก็ต้องรีบจัดพระพลาให้พระเจ้ามิลินกับพระมเหสีประทับคืนนี้พระองค์จะประทับที่นี ่ลีโอกาสจริง นี่ทางอย่าลืมบอกพระเจ้ามิรินด้วยนะว่าข้าเป็นคงให้อาหารกับขนมพระองค์อ่ะอย่าลืมนะ โกงแล้วยังจะเอาความดีความชอบอีกไอ้ทกแกหน้าเลือด นี่สัญชัยหนูอยากจะนอนที่นี่หรือกลับบ้านล่ะ อยากนอนที่นี่ครับ หม่อมฉันคิดว่าหม่อมฉันกลับบ้านดีกว่าเพคะ สัญชัยเจ้าอยากอยู่ต่อใช่ไหม ครับ นี่เจ้าชื่ออะไรนะข้าจะได้เรียกถูก สุชาดาเพคะ สุชาดาข้าขอให้คืนนี้สันชัยนอนที่นี่ก็แล้วกันอยู่กับข้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกส่วนเจ้าเดี๋ยวข้าจะให้ทหารขี่ม้าไปส่งเจ้าที่บ้านก็แล้วกัน เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อหม่อมฉันมากเลยเพคะ ขอบคุณครับ ไม่เป็นไรพระคุณเจ้าเรามาปุจฉาวิสัชนากันต่อเถอะ เชิญมหาบพิตรถามมาเถอะ สาธุพระคุณเจ้าคนที่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์แบบที่ข้าได้รับอยู่ทุกวันหรือไม ่ความรู้สึกเป็นทุกข์ที่ท่านว่าน่ะยกตัวอย่างมาให้อาตมาฟังหน่อยสิ ก็ยังเวลาไปออกรบข้าพเจ้าก็ทุกข์ใจว่าเมื่อไหร่จะชนะจะเสียกำลังพลมากไหมหรือจะดันมีลูกศรลูกหนึ่งทะลึ่งพุ่งแรงมาถึงตัวข้า อ้าวไม่ดีหรือโยมจะได้พ้นทุกข์อย่างไรล่ะไม่ต้องทนทุกข์อย่างที่โยมเป็นในชาตินี้อีกต่อไป อย่างนั้นก็เกินไปพระคุณเจ้าข้าพเจ้าแค่ยกตัวอย่างไม่ได้เปิดช่องให้พระคุณเจ้ามาแช่งเอาแค่ถูกแขนก็พอข้าพเจ้าก็ต้องเจ็บใช่ไหมล่ะก็ต้องมาทุกข์กายอีก ไปรบทีเดียวได้ทุกสองอย่างทุกกายและทุกใจแต่ได้สุขกลับมาแค่หนึ่งคือชัยชนะซึ่งโยมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันใช่ไหมว่าสุขนั้นเป็นสุขที่ยั่งยืนหรือไม ่ข้าทราบดีพระคุณเจ้า ผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็ได้รับความรู้สึกเป็นทุกข์บ้างไม่รับบ้างเช่นเดียวกันมหาปพิธ คืออะไรเลยพระคุณเจ้าไหนว่าคนที่หลุดพ้นข้ามสังสารวัฏไปแล้วจะไม่รับความทุกข์อีกเลย ก็ได้รับบ้างคนที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนั้นได้รับความทุกข์แค่ทางกายแต่ไม่ได้รับความทุกข์ทางใจ เอ๊ะอย่างไรพระคุณเจ้า ก็ท่านเหล่านั้นยังคงมีชีวิตมีลมหายใจอยู่นะสิปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทางกายยังคงมีอยู่โยมคิดว่าทุกข์ทางกายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรบ้างล่ะ ไม่รู้สิปกติข้าก็มีสุขภาพดีนะอนันตกายเจ้าทุกกายอะไรบ้างล่ะ อ๋อเมื่อสักครู่หม่อมฉันได้กินปลามากไปหน่อยพะยะค่ะตอนนี้ก็เลยอึดอัดปวดท้องเล็กน้อยพะยะค่ะ ตะกระอย่างนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีกับเยาวชนจริงๆและเจ้าล่ะทุลีกาย พะยะค่ะ ขอประทานอภัยด้วยพะยะค่ะข้าพเจ้าก็เหมือนกับท่านอนันตกายแล้วพะยะค่ะอุ้ยอึดอัดไปหมดเลย ข้าลืมไปให้มาได้อย่างนี้สิที่ปรึกษางานบ้านงานเมือง ไม่ต้องว่าพวกเขาหรอกยิ่งโยมว่าโยมก็จะพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยทั้งทุกข์ใจที่เต็มไปด้วยความโกรธและทุกกายที่ต้องเมื่อยปากด่าว่าอมาตย์ของโยม ได้สิพระคุณเจ้า ผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเขาก็ยังคงมีความทุกกายอยู่เขาเหล่านั้นยังคงเจ็บจากการป่วยเกิดบาดแผลยังคงรู้หนาวเกินไปรู้ร้อนเกินไปแต่หาได้เกิดความทุกข์ใจไม่เพราะว่าท่านเหล่านั้นได้ตัดเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทางจิตได้หมดสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ว่าพระอรหันต์ท่านเสวยแต่เวทนาที่มีกายเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวมิได้เสวยเวทนาที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน เอ้าก็ในเมื่อพระอรหันต์ท่านยังคงได้รับทุกขเวทนาอยู่ทำไมท่านไม่ปรินิพพานไปเลยล่ะพระคุณเจ้า เพราะว่าท่านไม่เหลือความรักความชังอีกต่อไปแล้วมหาบพิตรและท่านก็ไม่เร่งเวลาให้เร็วขึ้นด้วยท่านรอคอยเวลานั้นอยู่พระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์ก็เคยกล่าวไว้ว่า เรามิได้ยินดีความตายหรือชีวิตแต่เราคอยการเวลานั้นอยู่เหมือนลูกจ้างที่รอคอยค่าจ้างอยู่และเรามิได้ยินดีความตายหรือชีวิตเลยแต่เรามีสติรู้ในการรอคอยเวลานั้น พระคุณเจ้าข้าเข้าใจแล้ว ขอถวายพระพร นี่ท่านทำไมพวกทหารถึงเข้าเมืองมาเย็นอย่างนี้แล้วพระเจ้ามิรินหายไปไหนล่ะไม่เสด็จกลับวังมาด้วยเหรออ ๋อถ้าแบบเนี้ยพระองค์คงเปลี่ยนใจไปค้างแรมข้างนอกแล้วล่ะเอ๊แต่ก็นานแล้วนั่นเนี่ยที่พระองค์ไม่ได้ประทับนอกพระราชวังนอกจากช่วงไปออกรบ อ้าวแล้วท่านไปค้างแรมข้างนอกทำไมล่ะ อ้าวนี่เจ้าไม่รู้เลยเหรอก็ออกไปหาพระนาคเสนไง แล้วท่านคิดยังไงอ่ะเรื่องพระเจ้ามิรินกับพระนาคเสนน่ะ ก็ดีนะบ้านเมืองเราจะได้มีพระมาเทศมาสอนชาวบ้านอย่างพวกเรา พระเจ้ามิรินอยากจะเป็นกษัตริย์นักรบหรือกษัตริย์นักธรรมกันแน่นี่ท่านนี่ก็จะมืดแล้วนะท่านรู้หรือเปล่าว่าอะไรอ่ะมากับความมืดนะฮะ เจ้าหมายถึงผีใช่ไหม ไม่ใช่ งั้นก็นกคู ่ก็ยังไม่ใช่อีก ยอม ไม่รู้สิข้าก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันมืดไปหมด โถ่เอ้ยตุ้ย นี่หัวหน้าแม่ครัวพระเจ้ามิลินเนี่ยมีรับสั่งให้เตรียมเสบียงอาหารไว้ให้พร้อมเพราะคืนเนี่ยพระองค์จะเสด็จไปประทับแรมนอกพระราชฐานเตรียมเสบียงกันไว้ให้พร้อมกันแล้วกัน เอ๊ปกติเสบียงอะนะเวลาพระองค์เสด็จไปข้างนอกพวกฉันก็ทำเผื่อเอาไว้พอแล้วนี่เกินไปซะด้วยซ้ำหรือว่าพวกเจ้าแอบกินเสบียง เฮ้ยพวกข้าไม่ได้แอบกินนะ แล้วใครเอาไปล่ะเพราะท่านอนันตกายคนเดียวกินไม่หมดหรอก ไอ้นั่นมันก็ใช่แต่ อะไรฮะ เอ้ยแต่พระเจ้ามิลินน่ะสิเอาเสบียงที่มีอยู่น่ะไปแจกให้กับชาวบ้านแล้วก็พวกที่มาฟังธรรมจนหมดเลยน่ะสิ ตั้งแต่พระองค์ไปสนิทกับพระนาคเสนเนี่ยนะพระองค์ใจบุญขึ้นจริงๆอ้าวแล้วทำไมไม่บอกล่ะอ้ําอึ้งอยู่ได้รออยู่ข้างนอกก่อนก็แล้วกันเสร็จแล้วฉันจะบอกไปพวกเรารีบไปทำอาหารถวายพระองค์กันเถอะมาเร็วๆเร็ว นี่เจ้าคือมายานางสนมของพระเจ้าปุษยมิตรใช่ไหม เจ้าก็รู้จักข้าดีนี่ อ้าวแล้วเจ้ามาทำไมล่ะ แต่ที่ข้ามาก็เพราะมาสารงานที่พวกเจ้าทำไม่สำเร็จสักทีนั่นแหละ พระองค์ส่งท่านมาเป็นสายลับหรือ พระองค์ส่งข้ามาเป็นราชทูตก็แค่นี้เองเจ้าไม่ตกงานหรอกทำงานของเจ้าไปไม่ต้องมาห่วงข้า พระองค์ไม่ได้ทรงพิโรธเรื่องเกี่ยวกับข้าใช่ไหม เจ้าก็รู้ดีนี่ว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาแค่ไหน แล้วท่านจะให้ข้าทำอะไรต่อหรือเปล่า เจ้าก็ทำตามคำสั่งต่อไปก็แล้วกันถ้าข้ามีอะไรข้าจะเรียกใช้เจ้าเองและไม่ต้องหาทางติดต่อข้าข้าไปแล้วนะ พวกนี้น่าสงสัยจริงๆนะมีรถม้ามาด้วยเนี่ย งั้นไปรายงานให้หัวหน้ารู้ดีกว่า ไป โอ้ยตกใจหมดเลยไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยนะ ดูท่าทางพระองค์ทรงมีความสุขมากเลยนะเพคะขอโทษเพคะเพียงแต่หม่อมฉันสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้น่ะพระองค์ทรงมองดูท้องฟ้าแล้วก็ไม่เหมือนลอยเหมือนแต่ก่อนเลยนะเพคะ ใช่แล้วข้าไม่ได้เหม่อลอยอีกต่อไปทำไมข้าถึงจดจ่ออยู่กับความคิดโดยไม่ได้วอกแวกไปเรื่องอื่นได ้ก็เพราะพระองค์ทรงมีสมาธินะสิเพคะหม่อมฉันเดาว่าพระองค์คงรู้สึกตัวพระองค์เองเช่นใช่ไหมเพคะว่าตั้งแต่พระองค์ทรงได้คุยกับพระนาคเสนแล้วน่ะตัวพระองค์เองนั้นได้เปลี่ยนไปมากใช่ไหมเพคะ ใช่ข้าเปลี่ยนไปมากข้าเริ่มรู้ว่าทุกอย่างไม่มีตัวตน และตัวตนนั้นก็ถูกสร้างโดยตัวเราเองเช่นเดียวกันอาฮะเทวีของฉัน ตอนเนี้ยพระองค์ทรงเปลี่ยนจากกษัตริย์นักรบไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเพคะ นี่เจ้าอย่าไปพูดเรื่องนี้ต่อหน้ากันนะอนันตกายธุรีกาย พระยาค ่ะให้คนไปส่งแม่ของสันชัยแล้วใช่ไหม พระยาค่ะ เออดีนี่ไปอาราธนาพระนาคเกษมมาที่พระพลาแล้วไปตามสันชัยกับกันนะด้วยนะข้าอยากจะคุยกับพระนาคเกษมตอนนี ้เอ๊แต่นี่มันดึกแล้วนะพระองค ์เฮ้ยพระเจ้าหัวค่ำเองนี่ไม่ต้องบ่นแล้วนะไป เฮ้ยพระยาค่ะ นมัสการพระคุณเจ้าอีกรอบนะท่านคงยังไม่หลับใช่ไหม ยังหรอกแล้วโยมล่ะนี่เกณฑ์คนมาฟังด้วยแล้วพวกเขาไม่อยากพักผ่อนหรือ ผมยังไม่ง่วงนะครับ แต่ข้าพเจ้าง่วงพะยะค่ะ เออใช่ ไหนๆเราทั้งสองสนทนาธรรมกันข้าก็อยากให้คนอื่นได้ฟังไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตบ้างนะพระคุณเจ้า โยมจะปุจฉาอะไรกับอาตมาอีกหรือ มีสิพระคุณเจ้าข้าขอถามนะว่าเวทนาหรือท่านใช้เรียกแทนคำว่าความรู้สึกนะเวลาเป็นสุขนั้นเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางๆชี้ชัดไม่ได ้มหาบพิตรนี่เข้าใจถามดีนะ แน่นอน เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นกลางๆก็มีโยมความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นไปได้ทุกรูปแบบที่โยมกล่าวมานั่นแหละ ข้าพเจ้าขอโทษพระคุณเจ้าล่วงหน้านะ ไม่เป็นไรมหาราช ข้าพเจ้าว่าพระคุณเจ้าสับสนแล้วล่ะก็ในเมื่อถ้าเป็นกุศลก็ไม่ใช่ทุกข์สิ่งที่เป็นกุศลอะอย่าข้าพเจ้าปล่อยนักโทษแจกทานแก่ราษฎรผู้ยากไร้ถอนเห็บหมาแล้วไปโยนในพงหญ้าอย่างนั้นก็เป็นสุขไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วโยม และถ้าว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่กุศลอะเอาง่ายๆเลยนะถ้าข้าพเจ้าสั่งประหารนักโทษทุกคนโดยไม่ต้องไต่สวนความขูดรีดราษฎรผู้ยากไร้ถอนเห็บหมาแล้ววี่หรือโยนลงไปในน้ำอย่างนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เหรอพระคุณเจ้า โยมเป็นคนดี ถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าก็มูสาละสิที่ว่าเวทนาเป็นทั้งกุศลที่เป็นสุขและเป็นทั้งทุกข์ท่านแพ้แล้ว พระองค์จะทรงสำคัญข้อความนั้นไปทำไม เห มือนอย่างว่ามีคนคนหนึ่งนะวางก้อนเหล็กที่ร้อนในมือข้างหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งวางก้อนน้ำค้างที่เย็นที่สุดสิ่งทั้งสองนั้นจะเผามือชายผู้นั้นหรือเปล่า เผาทั้งสองสิ่งเลยพระคุณเจ้า โยมคิดว่าของนั้นร้อนทั้งสองสิ่งหรือไม ่ไม่ร้อนทั้งสองสิ่งพระคุณเจ้า แล้วมันเย็นทั้งสองหรือ ก็ไม่เย็นทั้งสองสิ่งพระคุณเจ้า ข้อนี้แหละที่เป็นเครื่องข่มความคิดของพระองค์ไว้ถ้าว่าของที่ร้อนนั้นเผาได้ของในมือทั้งสองสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของร้อนถ้าว่าของที่เย็นนั้นเผาได้ของในมือทั้งสองนั้นก็ไม่ใช่ของเย็นทั้งสองสิ่งก็เพราะเหตุอะไรของทั้งสองเผาได้แต่ไม่ร้อนทั้งสองสิ่งและไม่เย็นทั้งสองสิ่งทั้งร้อนทั้งเย็นก็เผาได้เหมือนกันข้อที่ว่ามาดังกล่าวนั้นไม่ใช่หรือ แหมข้าพเจ้าไม่สามารถเจรจากับพระคุณเจ้าได้แล้วมั้งเนี่ยช่างหาคำมาเจรจาซะจริงๆงั้นขอให้พระคุณเจ้าขยายความให้ข้าพเจ้าหายงงหน่อยก็แล้วกัน จากทั้งหลายหกเหล่านี้คือโสมนัสที่อาศัยความกำหนัด6ที่อาศัยเนกขัมมะ6โทมนัสที่อาศัยความกำหนัด6ที่อาศัยเนกขัมมะ6อุเบกขาที่อาศัยความกำหนัด6อาศัยเนกขัมมะ6เวทนาที่เป็นอดีต36อย่างที่เป็นอนาคต36อย่างที่เป็นปัจจุบัน36อย่างรวมย่านเวทนาเหล่านั้นเป็นเวทนา108ทั้งหมดทั้งปวงก็เช่นนี้แหละมหาราชไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ขอถวายพระพร พระคุณเจ้าอัศจรรย์จริง ๆขอถวายพระพร หารตอนนี้มายาไปถึงสาครนครหรือยัง ขอเดชะพระสนมมายาได้เดินทางไปถึงสาครนครแล้วพยาค่ะแต่ตอนนี้ยังเข้าไปในวังไม่ได้ อ ้ าวทำไมล่ะข้าตั้งมายาให้เข้าไปในฐานะทูตพระเจ้ามิลินยังกล้าไม่ออกมาต้อนรับอีกหรือ หาไม่ได้พยาค่ะตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วนางจึงต้องค้างอยู่นอกเมืองและพอรุ่งเช้าจึงจะเข้าไปในวังพยาค่ะ ข้าพระองค์อยากจะทราบเหลือเกินว่าทำไมพระองค์ถึงไว้เนื้อเชื่อใจว่ามายาสามารถทำงานนี้ได้สำเร็จล่ะพะยะค่ะ มายาน่ะอยู่กับข้ามาตั้งแต่นางยังเด็กก่อนที่ข้าจะได้เป็นกษัตริย์ซะอีกนางทำอะไรได้บ้างเรื่องนั้นข้ารู้ดี เรื่องนั้นน่ะทุกคนทราบดีพะยะค่ะแต่งานใหญ่ขนาดนี้อีกทั้งยังไม่มีการวางแผนล่วงหน้าข้าพระองค์คิดว่า เจ้าคิดว่าข้าโง่หรืออ ่ะๆหาไม่ได้พะยะค่ะ ก็ดีแล้วขอให้เจ้ารู้ไว้ด้วยว่ามายาน่ะเป็นผู้รู้ในทางการทูตมีทั้งความฉลาดและเล่ห์เหลี่ยมที่ถูกฝึกมาอย่างดีรวมถึงความภักดีต่อข้าเพียงผู้เดียวอีกด้วยข้าจึงวางใจพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ถ้าพระองค์วางพระทัยหม่อมฉันก็เชื่อมั่นพะยะค่ะ ข้าฝากงานนี้ไว้กับเจ้าด้วยนะมายา เมืองสาครนครนี่ใหญ่จังเลยนะ ใช่เป็นเมืองใหญ่ที่มีถนนตรงเข้าสู่พระราชวังเลยเนี่ยท่าน แล้วมันเกี่ยวอะไรกันด้วยล่ะมายา อ้าวท่านเป็นทหารท่านก็น่าจะรู้ดีนี ่จริงสินะอย่างนี้แล้วก็ฝากกลางเมืองแล้วก็บุกเข้ายึดวังชั้นในได้เลยละสิ นี่สาครนครซ่อนทหารตามบ้านเมืองได้ทุกที่ถ้าทหารอีกพวกโอบมาจากด้านหลังอีกกองทัพนึงเราก็เสร็จสิหนีไปไหนได้ล่ะ แล้วเจ้าคิดว่าจะทำลายเมืองได้โดยวิธีใดล่ะ ก็อย่างที่ข้าเคยบอกนั่นแหละถ้าจะทำลายเมืองต้องเริ่มจากข้างในให้พวกมันปั่นป่วนกันเองท่านหัดใช้สมองซะบ้างสิไม่ใช่เอะอะอะไรก็จะใช้ทหารบุกยึดอย่างเดียว เอ๊ะนี่จะถูกส่งมาเป็นทูตหรือว่ามาทำลายเมืองกันแน่นะฮะ ข้าเป็นราชทูตที่มาสื่อข่าวและมาทำลายเมืองสาครนครตามพระประสงค์ของพระเจ้าปุษยมิตรก็เท่านั้นเองกลับที่พักเถอะพรุ่งนี้ยังมีอะไรที่จะต้องทำกันอีกเยอะ โอ้โหพี่โอ้โหว่ามีความสุขจริงๆว่าเสียงคุยรักอ่ะโอ้โหว่ารวยแล้วว่ารวยแล้ว แล้วแกเปล่าคะอุดหนุนร้านหนูหน่อยสิคะ แม่จะให้อุดหนุนแล้วเลือกเคยไปซื้อของที่ร้านว่าเปล่าฮะ ก็ร้านเขาแก่เปล่าน่ะมีแต่ของแพงๆทั้งร้านนี่คะหนูว่าไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะ เอ้าถ้าลือไม่ซื้อของว่าแล้วว่าจะไปซื้อของลือทำไมอ่ะใช่ไหม ทำบุญทำทานให้คนยากคนจนด้วยเถอะครับ แม่อยู่ลิเลียมาขอกันง่ายๆอย่างนี้ได้ง่ายหน้าลำคังจริงๆเดี๋ยวพวกเนี้ยนี่แน่นี ่โอ้สงสารคนจนเลยเธอ เฮ้ยเอ๊ะเราเลือกทำไมล่ะเหมือนว่า ก็ว่าคืออะไร อ้าวแล้วทำไมเลือกต้องมานั่งขอทางเลยล่ะ ก็เลือกไม่เคยช่วยเลือกใครอ่ะขายของก็แพงเกินไปลูกค้าก็ไม่เข้าร้านไปขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครช่วยท่านหลังมานั่งขอทางอ่ะยังไม่มีใครมาให้บัวเลยก็พอลือนั่นแหละ เอ้าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับบัวรวยอ่ะไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยไปไปโอ้โหไม่เก่งมันไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งโอ้ยไม่เก่งตัวไม่ใช่ขอทางไม่ใช่ไม่เก่งอะไรเนี่ยนี่ว่าฝังไปนี่วะเนี่ยโอ้ยโอ้วัยวะทุกส่วนยังครบอยู่แม่น้องต่อลีกว่า โยมนอนไม่หลับหรือ ข้าไม่ได้นอนไม่หลับพระคุณเจ้าแต่ข้ากำลังคิดอะไรอยู่ เมื่อถึงเวลาพักก็ควรพักเมื่อถึงเวลาทำงานก็ควรทำงานเหมือนขึ้นสายพิน ถ้าหย่อนไปเสียงก็ไม่เพราะถ้าตึงไปพิมพ์ก็ขาดปรับให้พอดีเสียงจึงไพเราะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสดับรับรู้ในเรื่องนี้มาแล้ว ข้ามารบกวนเวลานอนของพระคุณเจ้าหรือเปล่า ไม่เลยโยมใครออกไปเดินกับอาตมาข้างนอกหรือไม ่ไปสิพระคุณเจ้า พระองค์หม่อมฉันขอเดินตามเสด็จพระองค์ไปด้วยได้ไหมพะยะค่ะ เอาสิกันนะเจ้ายังไม่นอนเหรอ ก็พวกทหารไปบอกหม่อมฉันว่าพระองค์ยังไม่นอนหม่อมฉันก็เลยคิดว่าจะออกมาเดินตามเสด็จพระองค์ด้วยพะยะค่ะ ขอบใจพระคุณเจ้าอะไรเล่าจะปฏิสนธินามและรูปนี้เหรอจะปฏิสนธิใช่ไหมปฏิสนธิขึ้นมาเองเหร อนามและรูปนี้ปฏิสนธิขึ้นมาเองหาไม่ได้มันก็เกิดจากใครทำกรรมดีกรรมชั่วไว้ด้วยนามและรูปนี้นามและรูปอื่นจะปฏิสนธิด้วยกรรมนั้น ถ้านามและรูปนั้นปฏิสนธิอีกก็หมายความว่าขอผู้นั้นพ้นจากบาปกรรมทั้งหมดแล้วใช่ไหม ถ้านามรูปนั้นไม่ปฏิสนธิอีกเขาก็มิอาจพ้นจากบาปกรรมทั้งหมดได้เพราะเหตุว่าทั้งนามและรูปถ้ายังปฏิสนธิอยู่ก็หมายความว่าเขายังไม่พ้นจากบาปกรรม ขอพระคุณเจ้าอุปมาให้โยมฟังหน่อยเถอะ ถ้ามีคนคนหนึ่งไปขโมยมะม่วงของคนใดคนหนึ่งเจ้าของมะม่วงก็จับคนคนนั้นมาให้พระองค์พิพากษาในข้อหาที่ว่าคนคนนี้ขโมยมะม่วงของเขาคนขโมยก็แก้ตัวว่าเขาไม่ได้ขโมยมะม่วงจากต้นมะม่วงคนคนนี้นี่เขาเอามะม่วงมาจากต้นอื่นแล้วเขาควรจะได้โทษหรื ออ๋อก็ต้องได้รับโทษสิพระคุณเจ้าก็เขาขโมยมะม่วงมาจากต้นที่เจ้าของปลูกไว้นั่นแหละ ต้องรับโทษเพราะอะไร แม้เขาจะปฏิเสธด้วยการให้การอย่างนั้นเขาก็ต้องรับราชทัณฑ์อยู่ดี มันเหมือนกันใครทำกรรมดีด้วยนามและรูปนี้การปฏิสนธิใหม่ก็เกิดมาด้วยกรรมนั้นถ้ากรรมนั้นเป็นบาปกรรมเขาก็จะไม่พ้นจากบาปกรรม โอ้โหขอพระคุณเจ้าอุปมาให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเถอะ เหมือนคนคนหนึ่งไปขโมยข้าวสารอ้อยจากเขาแล้วก่อไฟผิงเพราะว่ามันหนาวแล้วก็จากไปโดยไม่ดับไฟไฟก็ไหม้ไร่ของเจ้าของเขาเจ้าของเขาก็จับมาให้พระองค์พิพากษาด้วยข้อหาที่ว่าคนคนนี้เผาไร่ของเขาคนคนนั้นก็บอกว่าเขาไม่ได้เผาไร่ของใครเพราะไฟที่เขาจุดอยู่นั้นมันอยู่แห่งหนึ่งแต่ไฟที่เผาไร่นั้นอยู่อีกแห่งหนึ่งเขาไม่เห็นว่าตนเองควรจะรับโทษอะไรเลยแล้วพระองค์ว่าเขาควรจะรับราชทัณฑ์หรือเปล่า ต้องรับสิพระคุณเจ้า ต้องรับเพราะอะไรมหาราช แม้เขาจะปฏิเสธว่าไฟที่เขาก่อขึ้นนั้นมิได้สร้างความเสียหายอะไรแต่เขาก็ต้องรับราชทัณฑ์เพราะไฟที่ไหม้ไร่ที่หลังนั้นเกิดขึ้นจากกองไฟที่เขาก่ออ ุปมานั้นฉันใดผู้ใดทำกรรมดีหรือชั่วไว้ในนามและรูปนี้นามและรูปต่อมาของเขาก็จะปฏิสนธิด้วยกรรมนั้นเพราะด้วยเหตุฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมที่ทำไว้ได้ก็เป็นอุปมาฉันนั้น ขอพระคุณเจ้าอุปมาให้ข้าพเจ้าฟังยิ่งขึ้นไปอีกเถอะ สมมุติว่าคนคนหนึ่งถือคบไฟขึ้นไปบนเรือนเพื่อหาอาหารมากินคบไฟนั้นก็หยดหรือล้มลงมาไหม้หญ้าแฝกในเรือนแล้วก็ลามไปไหม้เรือนจนวอดวายชาวบ้านจับเจ้าคนนั้นมาแล้วก็ถามว่าทำไมทำให้ไฟไหม้บ้านคนคนนั้นก็เถียงว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้ไฟไหม้บ้านข้าพเจ้ากินอาหารอยู่ด้วยไฟดวงหนึ่งแต่ไฟที่ไหม้บ้านคือไฟอีกดวงหนึ่งพระองค์จะพิจารณาคดีนี้อย่างไรใครเป็นผู้ชนะ ก็ต้องพิจารณาให้ชาวบ้านชนะนะสิพระคุณเจ้า เพราะเหตุอะไรมหาราช ถึงเขาจะแก้ตัวอย่างนั้นแต่ไฟที่ไหม้บ้านก็เกิดจากคบที่เขานำขึ้นไป ข้อนั้นมีอุปมาฉันใดก็เหมือนกับนามและรูปที่เกิดขึ้นก่อนและใกล้จะดับไปนามและรูปที่สืบเนื่องต่อมาก็สืบเนื่องมาจากนามและรูปเดิมในสมัยเมื่อนามและรูปเดิมนั้นใกล้จะตายจึงเป็นนามและรูปเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาจะพ้นบาปกรรมเดิมนี้ได้ฉันใดก็ฉันนั้นมหาราชขอถวายพระพร ขอพระคุณเจ้าอุปมาอีกสักหน่อย โยมยังติดขัดข้องอยู ่ความติดขัดข้องนั้นเกิดจากพระองค์เองพระองค์ต้องทรงวางมันลงก่อน โยมจะพยายามพระคุณเจ้า สาธุโยมมันจะเปิดประตูไปสู่สิ่งอื่นๆขอถวายพระพร ขอพระคุณเจ้าอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกนมัสการพระคุณเจ้า ในบ้านเมืองเรานั้นมหาราชเรามีประเพณีการสู่ขอซึ่งกันต่อกันตั้งแต่ยังเด็กอยู่แล้วใช่ไหมมหาราช ก็เป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้ามันสืบเนื่องมานานแล้วพระคุณเจ้า สมมุติว่าทารกบุรุษหนึ่งได้มั่นหมายกับทารกสตรีหนึ่งว่าต่อไปจะต้องเป็นคู่ผัวตัวเมียกันและก็ต้องทำตามการมั่นหมายนั้นใช่ไหมมหาราช ก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละพระคุณเจ้านั่นคือกฎประเพณีและกฎหมาย แล้วต่อมาทารกสตรีนั้นโตขึ้นเป็นสาวก็มีบุรุษอื่นมามั่นหมายและแต่งงานเสียเหตุเพราะคู่มั่นหมายเดิมหายไปนมนานแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่พระคุณเจ้า แล้วจู่ๆวันหนึ่งชายคู่มั่นเดิมก็กลับมาและต่อว่าสามีของนางนั้นว่าเอาภรรยาของข้ามาเป็นภรรยาของเจ้าได้อย่างไรทั้งคู่ก็วิวาทกันและนำกรณีมาหาพระราชวินิจฉัยจากพระองค์พระองค์จะวินิจฉัยอย่างไรขอถวายพระพร เอาไว้บุรุษเดิมชนะคดีสิพระคุณเจ้า ด้วยเหตุใดหรือมหาราช ก็เพราะนางนั้นแม้นตอนเป็นทาริกาพอโตเป็นสาวก็ยังเป็นบุคคลเดิมอยู่จะแปลกจากบุคคลเดิมไปได้อย่างไร ก็เหมือนบุคคลใกล้ตายนามและรูปของเขาเป็นอย่างไรนามและรูปนั้นก็ไปปฏิสนธิดังสมัยที่ก่อนจะตายนั่นแหละบาปกรรมที่ทำไว้ก็จะไม่พ้นจากเขาไปได้อุปมาก็เป็นเช่นนี้มหาราช โอ้ขอพระคุณเจ้าอุปมาให้โยมฟังอีก พระองค์คงเคยเสวยน้ำนมเปรียงและเนยแล้วใช่ไหมมหาราช ก็เคยสิพระคุณเจ้ากินอยู่ทุกวันแหละ คนเลี้ยงโครีดนมโคมีคนหนึ่งมาขอซื้อแต่มีธุระอื่นจึงฝากนมโคนั้นไว้กับนายโคบาลโดยบอกว่าพรุ่งนี้จะมาเอาไปเมื่อเวลาผ่านไปน้ำนมก็กลายเป็นนมเปรี้ยวตามธรรมชาติของนมต่อมาคนซื้อผู้นั้นก็มาเอานมที่ซื้อไว้แต่พอเห็นว่าเป็นนมเปรี้ยวก็ต่อว่าเราซื้อนมสดจากท่านไม่ได้ซื้อนมเปรี้ยวเอานมเปรี้ยวมาให้ทำไมนายโคบาลก็บอกว่าก็นมสดที่ท่านซื้อนั่นแหละมันกลายเป็นนมเปรี้ยวเนื่องด้วยการเวลาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันจนต้องไปหาพระราชาตัดสินถ้าพระองค์ทรงเป็นพระราชาองค์นั้นพระองค์จะให้ใครชนะขอถวายพระพร ก็ให้นายโคบาลชนะนะสิเห็นชัดๆอยู่แล้ว ทำไมทรงวินิจฉัยเช่นนั้นมหาราช ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะเป็นอย่างไรแต่ในความเป็นจริงแล้วนมเปรี้ยวนั้นก็เกิดจากนมสดเดิมนั่นแหละมันสืบเรื่องกันเองโดยกันเองและเวลา พระองค์ตรัสเช่นนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้ว ชัดเจนเช่นไรพระคุณเจ้า ก็นมสดกลายเป็นนมเปรี้ยวกลายเป็นเนยซึ่งเปรียบได้ดั่งนามรูปที่ใกล้ต่อมรณะนามรูปที่กำลังจะปฏิสนธิก็ต่อเนื่องกันสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็สืบสานกันและกัน สืบสานกันอย่างไรพระคุณเจ้า ก็เหมือนนมต่อจากวัวเปรียงต่อจากนมเนยต่อจากเปรียงและก็ไปเรื่อยๆวนไปมาอย่างนั้นแหละมหาราชขอถวายพระพร และอย่างไรอีกพระคุณเจ้าอะไรคือสืบสานในชีวิตคนพระคุณเจ้า บาปกรรมบุญกุศลก็เป็นผลต่อเนื่องเช่นกันหากเป็นบาปเป็นกรรมก็มิอาจพ้นได้หากเป็นบุญกุศลก็จะได้ผลของบุญกุศลเองเป็นเช่นนั้นมหาราชขอถวายพระพร พระคุณเจ้าฉลาดจริงๆนี่ก็ดึกมากแล้วพระคุณเจ้าข้าไปรบกวนเวลาพระคุณเจ้าแล้วล่ะข้าจะให้กันดาไปส่งท่านถึงที่พักที่ท่านปักกรดนะขอนมัสการ เจริญพร พระนาคเสนข้าอยากจะถามอะไรท่านหน่อยได้ไหม ถามมาเถิดท่านแม่ทัพ ท่านบุตรชาวิสัชนาธรรมกับพระเจ้ามิลินด้วยเหตุผลใด อาตมามาเพราะบรรดาพระอาจารย์ของอาตมาให้อาตมามาคุยกับพระเจ้ามิลินเพียงนั้น นี่ท่านยังตอบไม่ตรงคำถามของข้าเลยนะ แล้วท่านแม่ทัพว่าพระเจ้ามิลินมาถามคำถามอาตมาทำไม นี่ก็ไม่ใช่คำตอบเหมือนกัน โยมคำตอบอยู่ในนั้น ท่านยังไม่ได้ให้เหตุผลข้าเลยว่าเหตุผลของท่านคืออะไร ทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นที่ท่านกำลังมีอยู่และพระเจ้ามิลินมีอยู่คือสาเหตุที่ทำให้อาตมาปุจฉาวิสัชนากับพระเจ้ามิลินเพราะทิฏฐิมานะนี้ทำให้สาคนนครที่ท่านยึดถือว่าเป็นของของท่านบัดนี้ไร้ซึ่งสมณะและนักบวช พระนาคเสนข้าขอโทษท่านด้วยที่บังอาจพูดจาล่วงเกินท่านเพราะว่าข้าเป็นทหารพูดจาตรงๆไม่มีการอ้อมค้อมขอนมัสการลาพระคุณเจ้า เจริญพร พวกท่านมาเอะอะโวยวายอะไรกันแต่เช้าเนี่ย พวกเราคือทหารของพระเจ้ามิลินแห่งเมืองสาคนครเราขอควบคุมตัวพวกเจ้า เอ๊ะพวกข้าทำผิดอะไรหรือแค่มานอนค้างแรมแล้วก็จะเดินทางต่อน่ะ เจ้ากับพวกจะเดินทางไปไหน แม่ทัพกันนะครับมีสารจากนกพิราบมาครับ พระเจ้าปุษยมิตรส่งข้ามาเป็นทูตจากเมืองปาตลีบุตรให้ไปยังเมืองสาคนครของพวกเจ้านั่นแหละ สาคนครกับปาตลีบุตรไม่ได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วเจ้ามาทำไมที่นี ่ก็กษัตริย์ของข้าอยากที่จะเริ่มสัมพันธ์ที่ดีบ้างไม่ได้หรือแล้วข้าก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรด้วยนะจะจับข้าข้อหาอะไรไม่ทราบ วายบังคมพยาค่ะเกิดเรื่องแล้วพยาค่ะ มีเรื่องอะไรตั้งแต่เช้าเลยหรือกันนะ มีข่าวจากนกพิราบรายงานมาพยาค่ะ โอ้โหข่าวเด็ดยามเช้าเลยเลยเนี่ยอ้าวมีอะไรว่ามา แล้วเจ้าเป็นทูตแค่คนเดียวใช่ไหม ใช ่งั้นคุมตัวผู้หญิงคนนี้กลับสาคนครเพียงคนเดียวส่วนคนอื่นให้นำไปปล่อยไว้ที่ชายแดนให้กลับกันเอง ก็ดีเหมือนกันจะได้มีคนไปส่ง ข่าวเด็ดจริงๆกันนะบอกทุกคนให้เตรียมตัวเดินทางกลับนิมนต์พระนาคเกษตรขึ้นราชรถข้าด้วย พระองค์เรื่องนี้เกี่ยวกับการบ้านการเมืองนะพยาค่ะไม่ได้เกี่ยวกับพระหรือกับศาสนาเลยไม่ได้นิดเดียวนะพยาค่ะ นะถ้าข้าเครียดจัดแล้วข้าจะคุยกับใครเล่าไปจัดการให้เรียบร้อยไป พยาค่ะทหารเตรียมพร้อมพระเจ้ามิลินจะเสด็จกลับสาคนนคร พระคุณเจ้าแล้วท่านจะกลับมาเกิดใหม่หรือไม ่ทำไมพระองค์ถามพระนาคเสนเช่นนั้นล่ะพิคะ ไม่เป็นไรหรอกมหาเทวีอันที่จริงมหาบพิตรมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับพระองค์ล่ะอาตมากล่าวไว้ก่อนแล้วใช่หรือไม่ว่าถ้าอาตมายังคงมีอุปทานอยู่ก็จะกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่มีอุปทานก็ยังคงไม่ปฏิสนธิ ถ้าอย่างนั้นขอพระคุณเจ้าอุปมาให้กับฟังหน่อยนะ เหมือนดังชายคนหนึ่งทำความชอบกับพระองค์พระองค์ก็ทรงยินดีมอบของกำนันให้แก่บุคคลนั้นบังเรอเขาด้วยกามคุณทั้ง5ถ้าชายคนนั้นบอกกับคนอื่นว่าพระเจ้ามิลินไม่ทรงตอบแทนแก่เขาสักนิดเดียวชายคนนั้นทำถูกหรือไม ่ทำอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะพระคุณเจ้าในเมื่อข้าได้มอบของกำนันให้เขาไปแล้วทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ อุปมาฉันใดเป็นประโยชน์อะไรของพระองค์ด้วยละโยมอาตมากล่าวก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าอาตมายังมีอุปทานอยู่อาตมาก็จะกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าอาตมาไม่มีอุปทานแล้วอาตมาก็จะไม่กลับมาเกิดอีกก็มีอุปมาฉันนั้น นี่เวลาอย่างนี้พระองค์ยังมีเวลามาเล่นฉาวิสัชนาปัญหาธรรมะอีกเนี่ยแต่ว่าพระสงฆ์รูปนี้ขาลงคงคายจริงๆนะเนี่ย พระองค์เพคะพระองค์อย่าทรงนิ่งไปสิเพคะ ข้าเข้าใจแล้วล่ะพระคุณเจ้าบอกไว้ก่อนแล้วแต่ข้าเองไม่เคยจำเลยถ้าอย่างนั้นข้าขอถามพระคุณเจ้าใหม่นะ โยมมหาบพิตรเชิญถามเถิด ที่พระคุณเจ้ากล่าวไว้ว่านามและรูปน่ะอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปหรือพระคุณเจ้า สิ่งไหนอยากสิ่งนั้นเป็นรูปธรรมทั้งหลายคือจิตและอารมณ์ที่เกิดกับจิตใจอันละเอียดอ่อนสิ่งเหล่านั้นเป็นนามมหาบพิตร ทำไมอาศัยแค่นามอย่างเดียวก็ไม่ปฏิสนธิหรือว่าอาศัยแค่รูปอย่างเดียวก็ไม่ปฏิสนธิพระคุณเจ้า พราะธรรมเหล่านั้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยกันอย่างไรโย โอ้ถ้าอย่างนั้นขอพระคุณเจ้าอุปมาให้เขาฟังนะ เหมือนกับท่ากลละของแม่ไก่ไม่มีไข่ไก่ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ทั้งกลละทั้งไข่ไก่ทั้งสองต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยกันข้อนั้นฉันใดในเรื่องของนามและรูปนามไม่มีรูปก็ไม่มีเช่นเดียวกันฉันนั้นทั้งสองสิ่งต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมาด้วยกันนานแล้วขอถวายพระพร โอ้พระคุณเจ้าอธิบายความตอนขาดจนมุมเลยเอออนันตกาย ให้ยะค่ะ ให้ใครไปส่งจนูสัญชัยหรือยัง อ๋อเรียบร้อยแล้วพยะค่ะ เด็กคนนี้ฉลาดเกินเด็กธรรมดานะวันหลังให้คนรับเข้าไปในวังด้วยสิเอามานั่งฟังข้ากับพระนาคเสนคุยกันจะได้ลองดูว่าเด็กแค่นี้จะมีความคิดอะไรอีกบ้าง เฮ้ยนั่นมายานี่เจ้ารู้จักด้วยเหรอเปล่าใครเหรอจะพูดถึงใครเหรอเอ้าก็คนที่นั่งรถม้าเข้ามาในวังได้ไงอ๋อผู้หญิงคนที่ถูกขังเหมือนกับนักโทษเหรอแล้วเขาจะเข้าไปในวังทำไมล่ะ เอ๊ะได้ข่าวว่ามาจากเมืองปาตาลิบุตรแต่ไม่รู้ว่ามาทำไมเหมือนกันเออเจ้าคิดว่าคนที่มาจากเมืองปาตาลิบุตรถูกจับได้เนี่ยเขาจะรอดนะ โอ้ยคงไม่รอดหรอกเขาจะเอาไว้ทำไมล่ะ ต้องรอดนะมายา เอารายงานมาว่าเกิดอะไรขึ้น พะยะค่ะเมื่อเช้านี้ข้าพเจ้าได้จับตัวผู้หญิงไว้ได้คนนึงเธออ้างตัวว่าเป็นราชทูตจากเมืองปาตลิบุตรขณะนี้นางอยู่ในที่คุมขังแล้วพะยะค่ะ แล้วมันมาแค่ผู้หญิงคนเดียวนั่น ยังมีผู้ชายคนอื่นมาด้วยพะยะค่ะแต่ข้าพเจ้าให้คนไปปล่อยที่ชายแดนให้กลับไปแล้วพะยะค่ะ กันนะเจ้าคิดว่าอย่างไร หม่อมฉันคิดว่าหาคนนี้คือสายสื่อของอุษยมิตรพะยะค่ะและบางทีอาจจะมีคนอื่นอยู่ในเมืองของเราแล้วก็เป็นได้ และผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง นางบอกว่านางชื่อมายาสวยและมีเสน่ห์น่าหลงไหลพะยะค่ะ หม่อมฉันขออาสาจัดการเรื่องนี้ได้ปวดเอ็มเพลงค่ะ นี่ดีนะ โอ้โห เรื่องเขากำลังเครียดอยู่ยังมาทำทะลึ่งอีก อย่าไปสนใจเรื่องไร้สาระเลยพระองค์จะต้องมีรับสั่งให้ทำอย่างไรต่อพะยะค่ะจัดท้องพระโรงเตรียมต้อนรับนางทูตคนนี้หน่อยทหารนำตัวนางมายาไปเจอคติท้องพระโรงด้วย พะยะค่ะ ท่านวรุณท่านได้ยินข่าวทหารจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในวังไหม ได้ยินท่านอนันตเทพเห็นว่าสวยจนทหารทั้งวังเคิ้มเลยนี ่คงมากกว่าความสวยแล้วท่านวรุณถ้าได้ยินว่านางคนนั้นถูกส่งมาจากเมืองปาตลีบุตร ฮะนี่มันเรื่องใหญ่นะเนี่ยนั่นมันศัตรูของเรานี ่ท่านอย่าลืมสิว่าศัตรูของเราไม่ใช่ปาตลีบุตรนะศัตรูของเราคือพระนาคเกษนต่างหากล่ะ จริงสิข้าลืมไป บางทีศัตรูของคนอื่นก็เป็นมิตรของเราหากถ้าเราใช้ให้เป็นท่านวรุณ หลังจากวันนี้เราสองคนคงต้องเข้าไปในวังบ่อยๆแล้วละมั้ง ใช่อยู่ที่วิหารอย่างเดียวน่ะมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอก นี่เจ้าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วมาทำอะไรที่เมืองสาครนคร อย่าเพิ่งกลัดเปรี้ยวสิพระองค์ข้าชื่อมายามาจากเมืองปาตลีบุตรพระเจ้าปุษยมิตรส่งข้ามาเพื่อความสัมพันธไมตรีเพคะ เป็นทูตหรือเป็นบรรณาการ แล้วพระองค์อยากให้หม่อมฉันเป็นอะไรล่ะเพคะ เจ้าไม่ต้องมาทำเป็นเล่นคำที่เจ้ามาในฐานะอะไร หม่อมฉันมาในฐานะทูตเพคะพระเจ้าปุษยมิตรคิดว่าความบาดหมางระหว่างเราทั้งสองเมืองต้องคลี่คลายพระเจ้าปุษยมิตรจึงส่งหม่อมฉันมาทำความเข้าใจกับพระองค์เพคะ พระองค์ท่านผู้หญิงคนนี้ร้ายไม่ใช่เล่นนะพะยะค่ะพระองค์ทรงระวังให้ดีนะพะยะค่ะ ข้ารู้แล้วแต่ถ้าเราทำอะไรไปก็ดูไม่ดีถ้าไล่กลับก็อาจเกิดสงครามขึ้นได ้ก็ให้มันเกิดไปเถอะพระองค์ ลองดูซิว่าปุษยมิตรมันจะมาไม่ไหน มายาข้าอนุญาตให้เจ้าอยู่ในเมืองสาคนครในฐานะทูตได้ทหารจัดที่พักห้องนางให้ด้วยนางจะพักในวังสักระยะหนึ่ง ขอบพระทัยเพคะคิดว่าพระเจ้าปุษยมิตรคงทรงยินดีกับไมตรีจิตของพระองค์ในครั้งนี้แน่นอนเพคะ อ้าวพวกเจ้าเข้ามาพร้อมหน้าพร้อมตาได้มีอะไรเหรอ พระองค์กำลังหาหนังสืออะไรอยู่หรือพะยะค่ะ ข้ากำลังหาคัมภีร์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นะ โอ้เดี๋ยวนี้ทำไมพระองค์ถึงไม่ไปขอให้เทพเจ้าช่วยนะที่วิหารเหมือนอย่างแต่ก่อนล่ะ ถ้าเทพเจ้ามีจริงท่านคงไม่ได้อยู่ในวิหารหรอกท่านอยู่ในไร่ในนาโน่นกำลังช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวปลูกข้าวอยู่ก่อนที่จะหันหน้าไปพึ่งสิ่งที่อยู่ในวิหารเรามาพึ่งตัวเองก่อนดีกว่า ถ้างั้นหม่อมฉันจะช่วยพระองค์หาคัมภีร์ของพระศาสนามานั่งอ่านกันดีกว่านะพะยะค่ะ ขอบใจนะ โอ้โหเฮ้ยแสงแสงแสงแสงจริงจริงแหมทำไมถึงไม่มีใครเห็นความสำคัญของบัวเลยแสงแสงแสง นี่ข้าก็แสงเหมือนกันข้าก็ถูกมองข้ามความสำคัญเหมือนกันเนี่ย ทำไมนะไอ้การติดต่อค้าขายกับคงใหญ่คงโตเนี่ยมันจึงยากจริงๆถูกแล้วว่าแสงอีกแล้วโอ้ย เอาเป๋าแสงเอาเป๋าก็กลับบ้านไปสิแต่ฉันเนี่ยกลับไม่ได้แล้วนี่ปวดหัวปวดหัวปวดหัว หัวก็ปวดเหมือนกันเครียดด้วยเครียดเครียดเครียด นี่นี่เอางี้ดีกว่าอาเปามาถามปัญหาใครเครียดกันดีกว่า ก็รีเหมือนกันคำถามอะไรอ่ะ อาเปารู้หรือเปล่าถ้าเราสั่งชามา4แก้วแล้วดื่มไป2แก้วแล้วจะเหลือกี่แก้ว โอ้โหง่ายง่ายก็เหลือ2แก้วอ่ะสิ ไม่ใช่ อ ้ าวก็จะเหลือกี่แก้วอ่ะ ก็เหลือ4แก้วแหละหรือกินแก้วเข้าไปด้วยเหรอฮะโง่จริงๆอะเปาเนี่ย ลืมนั่นแหละโง่วิ่งมาว่าว่าโง่อะ นี่นี่หรือสองคนน่ะไม่คิดจะสั่งอะไรเลยเลยถ้าไม่สั่งก็ลุกไปเลยไป ไอ้เหี้ยงั้นก็ เอาชาร้อนแก้วหนึ่ง ถวายบังคมพระยาค่ะข้าพระองค์ได้นำตัวอมาตย์ที่ถูกเขาขับไล่กลับมาเข้าเฝ้าพระองค์แล้วพระยาค่ะ ได้ข่าวว่าเจ้าถูกจับได้แล้วเขาก็ไล่กลับมานี่ใช่ไหม พะยะค่ะ งั้นเอางี้เจ้าไปยืนที่เป้านั่นไป พะยะค่ะ เอาแอปเปิลวางบนหัวเจ้าสิ พะยะค่ะ นี่แน่ตอนนี้ข่าวไปถึงไหนแล้ว ข้าพระองค์ได้รับรายงานมาว่าขณะนี้สนมมายาเข้าไปในวังของพระเจ้ามิลินแล้วพะยะค่ะ ข้าเข้าวังไปแล้วข้าก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกเพราะพระเจ้ามิลินกับเจ้ากันนะมันไม่สั่งทำอะไรผู้หญิงหรอกที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมายาจัดการเอง ถ้ามีข่าวรายงานมาเพิ่มเติมอีกข้าพระองค์ก็จะรีบรายงานทันทีพะยะค่ะ นี่ถ้าพวกเจ้าทั้งหลายมีความฉลาดและรู้จักเอาตัวรอดเหมือนกับสนมมายาเพียงสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี พระเจ้ามิลินจะออกว่าราชการแผ่นดินหรือแม่ทัพกันนะ นี่ข้ายังไม่ได้แนะนำชื่อของข้าเลยนะแล้วเจ้ารู้จักชื่อข้าได้ไง ก็แหมแม่ทัพใหญ่แห่งสาคนนครอย่างท่านน่ะทำไมเราถึงจะไม่รู้จักล่ะ ข้ากับเจ้าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงมาใช้คำว่าเรากับข้า ท่านนี่จริงจังสมคำร่ำลือจริงๆว่าแต่วันนี้พระเจ้ามิลินท่านจะทรงออกว่าราชการเรื่องอะไรล่ะ เดี๋ยวก็รู้เองแหละแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เรื่องของเจ้าแน่มายา พระคุณเจ้าวันนี้ข้าขอเริ่มปุจฉากับพระคุณเจ้าเลยนะ เชิญว่าเถิดโยมมหาบพิตร ที่พระคุณเจ้ากล่าวว่าการไกลอันยืดยาวนั้นอะไรคือการไกลอันยืดยาว การไกลนั้นมีอยู่3สถาน สถานไหนบ้างพระคุณเจ้า การไกลที่เป็นอดีตก็อย่างหนึ่งที่เป็นอนาคตก็อย่างหนึ่งที่เป็นปัจจุบันก็อย่างหนึ่งมีอยู่3สถานอย่างที่ทูลไปแล้ว การไกลทั้งหมดนี่มันมีจริงเหรอ บางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มี แล้วแต่สถานะและเวลา อ้าวแล้วอย่างไหนมีอย่างไหนไม่มีล่ะพระคุณเจ้าในเมื่อบางอย่างมีบางอย่างไม่มีเอ๊ะแล้วมันยังไงกัน สังขารทั้งหลายอันใดที่ดับไปแล้วก็เป็นอดีตล่วงไปแล้วการไกลสำหรับความล่วงไปแล้วนั้นไม่มีอีกธรรมทั้งหลายที่ยังเป็นวิบากอยู่ยังไม่ล่วงไปแล้วก็ย่อมมีวิบากเป็นธรรมดาอีกทั้งธรรมที่ไปปฏิสนธิในที่อื่นการไกลนั้นก็จะคงมีอยู ่ทำไมถึงมีอยู่อีกล่ะ เพราะกรรมและธรรมนั้นไปปฏิสนธิที่อื่นยังไม่ได้ดับไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อถึงการกิริยาแล้วไปเกิดในที่อื่นการไกลที่พวกเขาจะต้องเดินทางไปก็จะต้องมีอยู่ส่วนสัตว์ทั้งหลายใดๆก็แล้วแต่เมื่อปรินิพพานแล้วการไกลทั้งหลายก็ดับลงไปด้วยขอถวายพระพร ช่วงธรรมะน่ารู้สวัสดีครับน้องๆพบกับความรู้ทางธรรมที่น่าสนใจกันในช่วงธรรมะน่ารู้กันอีกแล้วนะครับคำว่าสมณะหมายถึงผู้มีความสงบหรือนักบวชทั่วไปแต่ในทางพุทธศาสนานั้นได้ให้ความหมายจำเพาะเอาไว้อันหมายถึงผู้ระงับบาปซึ่งได้แก่พระอริยบุคคลและผู้ปฏิบัติเพื่อระงับบาปอันได้แก่ผู้ซึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อผลแห่งการเป็นพระอริยบุคคลนั่นเอง นาทีปัญญาสมา ตัณหานั้นหมายถึงความทยานอยากหรือความดิ้นรนหรือความเสน่หาอันมีอยู่3อย่างคือ 1. การตัณหาหมายถึงความทยานอยากในกาม 2. ภวตัณหาหมายถึงความทยานอยากในภพอยากเป็นนั่นเป็นนี่ 3. วิภวตัณหาหมายถึงความทยานอยากในวิภพอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี ่ที่ปัญญาสมา ว่าอุปทานหมายถึงความยึดมั่นความถือมั่นด้วยอำนาจแห่งกิเลสซึ่งมีอยู่4อย่างอันได้แก่1กามุปาทานหมายถึงความถือมั่นในกาม2ทิฏฐุปาทานหมายถึงความถือมั่นในทิฏฐิ3ศีลภะตุปาทานหมายถึงความถือมั่นในศีลและพรต4อัตวาทุปาทานหมายถึงความถือมั่นในวาทะแห่งตน ปัญญาสมาอาภา คำว่าอบายหมายถึงภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญอันรวมแล้วเรียกว่าอบายภูมิซึ่งมีอยู่4อย่างคือ 1. นิระยะหรือนรก 2. ดิรัจฉานโยนิหรือที่กำเนิดแห่งดิรัจฉาน 3. ปิติวิสัยอันหมายถึงภูมิแห่งเปรต 4. อสุรกายซึ่งเป็นสัตว์พวกหนึ่งในอบายภูม ินาทีปัญญาสมา คำว่าอายตนะหมายถึงที่ติดต่อหรือเครื่องติดต่อหรืออีกในนึงก็คือเครื่องรู้กับสิ่งที่รู้ยกตัวอย่างเช่นตาของเรานั้นเป็นเครื่องรู้แต่ภาพหรือรูปที่เราเห็นนั้นเป็นสิ่งที่รู้หรือหูของเรานั้นเป็นเครื่องรู้แต่เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นสิ่งที่รู้เป็นต้นอายตนะนั้นมีอยู่2ประเภทคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6 ปัญญาสมาอาภา คำว่าจักคือล้อหรืออีกในหนึ่งหมายถึงธรรมซึ่งนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจล้อที่นำรถไปสู่ที่หมายอันมีอยู่4อย่างคือ 1. ปฏิรูปเทศวาสะหมายถึงอยู่ในถิ่นที่เหมาะ 2. สัปปุริสุปัสสยะหมายถึงการสมาคมกับคนดี 3. อัตตสัมมาปานิธิคือตั้งตนไว้ชอบ 4. ปุเพกัตตปุญญาตาทำความดีไว้ก่อน นาทีปัญญาสมาอาภา คำว่า สังขารตรงกับคำว่าสังคตะคือการปรุงแต่งขึ้นแบ่งได้เป็นสองความหมายคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอันเป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมซึ่งก็ได้แก่ขันธ์ทั้งหมดความหมายที่สองคือสภาพที่ปรุงแต่งด้วยใจอันมีทั้งดีและชั่วหรือธรรมที่มีเจตนาปรุงแต่งความคิดการพูดและการกระทำซึ่งก็มีทั้งดีที่เป็นกุศลและชั่วที่เป็นอกุศล นาทีปัญญาสมาอาภา คำว่าขันหมายถึงกองหมวดหมู่หรือส่วนหนึ่งๆของรูปธรรมและนามธรรมโดยแยกออกเป็น5กองคือ 1. กองรูปหรือรูปขัน 2. กองเวทนาหรือเวทนาขัน 3. กองสัญญาหรือสัญญาขัน 4. กองสังขารหรือสังขารขัน 5. กองวิญญาณหรือวิญญาณขันซึ่งรวมแล้วเรียกว่าเบญจขันธ์หรือขันธ์ทั้ง5แล้วพบกันใหม่กับธรรมะดีๆจากผมนะครับ นาทีปัญญาสมา